الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو الله رب العزت مونږ او تاسو د ډېر لږ او مختصر وقت لپاره دې دنیا ته رالیږلو ډېر زمونږ او تاسو مشران او قافلې زمونږ او تاسو نه مخکې لاړې دي او نن په قبرونو او خارو کې پراته دي سو وقت پس پا منگو تا سبانم دا حال را روان دے او دا سور زندگی منگو تا ستا اللہ دا ازمائش او دا امتحان دا پار را کرے زمائی ذات مندو منگو تا سلم خلڑے ری خبر را روانی دی دا اغا خبر دی آداش او دی آد دہانی دا پارا اللہ رب العزت منگو تاسولا قرآن پاک را لے او خپل اخیری پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم زمای عزت مند منو تاسو لمخ له ځن کدن یو لویه مسله پرته ده او د ځن کدن ډېر لوی سختۍ سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی د ځن کدن په وخت کې فرمایلی و اللهم اعنی علی سکرات الموت اے الله د مرګ او د ځن کدن سختو کې زما مدد وکي. یو روایت کې داسې راغلی چې نبی رحم السلام حالت ځن کدن کې فرمایلی و لا اله الا الله ان للموت سکرات در رب العالمین نه بغیر بل اله نشتا د عبادت مستحق نشتا او یقینا د مرګ د پاره سختې یو خو زمای عزت مند منو تاسو ټول تا د ځن کدن سختی مخې لدا او بیا د ځن کدن په سختو کې یو اهم لوی د فکر او سوچ خبره ده دا زمون د دین اسلام خبره ده چې پته لګی نه چې زمون د خاتمه څنګه کیږي ځکه دا زمون د عقاید او د ایمانیات او مسله ده چې د هر چا خاتمه پټه ده پته لګی نه چې اوسړي د دنیا د څنګه تیری ذکر روایت کې د تقدیر په مسله کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی کلے اوسڑے نیک اعمال کئی دیر تقوادار و متقی دے تردی چد داو دی جنت پا منس کی یو لیش فاصلہ پاتشی لیکن پازل کی او تقدیر کی بدبخت نکلے پاخر کی دا سکار شورو کی چد دنیا نا کفر سر لارشی پی دے بخبرہ او کلے اوسڑے دے بد اعمالی دی بد اخلاقی دی خواغا پازل و تقدیر کی دنیک بختوں نے لکلے شوئے تاخر کی دا سے کارون و شورو کل چی اللہ رب العزت جنت تبوتے نسمائی عزت مندو یو غٹ خبر دام چی پتہ لگی نا چی زنکدن کسی جوڑی بیائی آوازی دا زنکدن اگا سختی نیدی مخ کی دا قبر مسئلہ دا قبر دا سی دی او کندو نا یو کند نا بلکی دا یاد جنت دا باغی چون باغی چدا یاد جہنم دا کندو نا یو کند پدی کی او مردت یارا حتونا خوشالی دا جنت نعمتونا ملاوی یا پو مسائب و تکالیف کی مبتلا کی او بیا دا قبر ندرا پورتا کی دو دا قیامت پنزوز زرکال و رزد او داسې ورځ د عامه چې کوم آیاتونه لمرې د دیرشمې پاره ولستل داسې ورځ وي الله دا غي نقشه دا غي نمونه دا غي حال زموږ استاد سوران د ذکر کړي فرمایي یوم یفر المرء من اخیه د قیامت د دې مشکلې سره چې مردگان د قبر نه راپورته شي نو یو سړی به ضرور متیخت کوي د خپل سکرو تیختبولی کوي چه دین انس نیکیو نگواری یا غما چه کم زیاده کمی اور سرکیو داغی مطالبو نکی بیا فرمایی و امیهی یا بچه با دخپل والدی او دمور نتیخت کئی و ابیهی دخپل والد نبتیخت کئی بیا فرمایی و صواحبتیهی یا خاون با دخپل بی بی نتیخت کئی او بیا پاخر کی وی و بنیهی اغم محربان والدین بدخپلو بچون منڈی ویتی اختبوئی بیا رب کریم فرمائی زما بندگانو سب درت یو رشتدارش میرم لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی دا ہر انسان بدا سے حال جوڑی چی دا بل نبی بے پروا کرے دا دا قیامت خبر زما عزت مندو منگو تاسو لمخیلے اس دید پارا دسی ضرورت تے لکه دنیا کی یو تکلیف یو حال مو تاسو لمخه لرا روان دی نو دا غیر پار مو سوچونه کو چې دا تکلیف دی دا مصیبت دی دا پریشانی دا د دې لپاره زس اسباب اختیار کړ دا سی زمائی عزت مندو دا زنکدن دا قبر دا میدان محشر دا دی حالاتو دا پارا منگو تاسو لسی اختیارو لپکار دی نو قرآن پاک پخبلے ویل دا سورہ کہف پاخر کی وی چدا پشپارا سم پارا کی رازی فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَإِذَا چاچی دا یقین وی دے ایمان وی چې زبد رب سره ملاوي غم زموږ استاد سليمان دې ذکر اته مؤمنان وای دا کافر ته د نورم ډیر وجو نه کافر وای خو یو په کدام د چي د الله ملاقات نه مني دوباره ژوند نه مني وای بس دا سورې ژوند نه او د خپل خواهش او طبيعت موافق تیرون پکار دی بیا ژوند نشتا الله فرمایي چې څوک زما د ملاقات عقیده لري نو د دوه خبرو ضرورت ته یو د نیک عمل کوي نیک عمل څه ته وایي زما عزت مند دانګې چې موږ سره جوړ کړل ځان یو طریقا غل نیک عمل وای نیک عمل هغه چې دا الله حکم وي او د سید کائنات صلی الله علیه و آله و سلم طریقه وي نیک عمل دیته وای علماء د نیک عمل معنا کړي وای الصالح من العمل ما صوغه الشرع نیک عمل غیل وای چې شریعت دا اجازت کړی اجرا نیک عمل لے. یو خود نیک عمل کا یو دیم خبر صدا ولا یشرک بعبادت ربه احدا دیم اهم خبر دادا دخپل رب پا عبادت کیلی اسو کم نشرکی دخپل رب پا عبادت کیلی اسو کم نشرکی شرک دنکلی بدا قیامت پرز دارنگ زنکدن کی او قبر کی نجات پا ایمان دے او پنیکو اعمالو دے او د ایمان د ذکر سره د ایمان د منافی عقاید و نظام ساتل نه ذکر آیات او ساتي قران پاک چې کله دی او خبرې ذکر کوي مداغه زدم ذکر کوي یو سره به ایمان له پیجنی چې د شرک پیجنی او د شرک چې پیجنی نو له ایمان پیجنی دیو جن قران پاک د ایمان د عقاید او د اعمال خبره کوي چونکه مون کتاب الله تکینونا د علماء مجالس کی کینونا مدنا کو هی د وجه نباز عقاید شرکیه زمون په عقیده کرا دل نش مون ته خبر نی وغه ته مون شرک نه وای او علماء ذکر کړي چې شرک څه ته وای ګوره د شرک تعریف هر مسلمان ته ذکر پکار دی یو شرک دی ته وای د الله کم عبادت چې حق دی پا دغ عبادت کی ورس رب السوک شرکو لے لیکن آموز عبادت تھے بے آموز آجزائی سر پودرے دو پروکو پسجدہ پا دی مشتمل لے زکاة عبادت تھے حج عبادت تھے روجہ عبادت تھے بیا عباداتو کی زنی آغدی چراغی دے جبی سر تعلق دے زنی آغدی چراغی دے مال سر تعلق دے زنی آغا عبادتو نے دی چراغی دے بدن سر تعلق دے ده تمام جمله و عبادات و مستحق سوک ده رب العالمین تبغ عبادتونو کی یو عبادت ون لا گٹ لا ولی لا شہید لا مڑی لا جوندی لا ادا کول دی تشرک ہوئی بھی گئی خبر ہوا لکہ مثال پر طور سجدہ دا اللہ حق دے ون لا قبر لا پر لا مڑی لا جوندی لا سجدہ کول دا اغب لا اللہ سر شرک کول لی تواف عبادت تے نور جماعتونو نن غیر چا پیرا ګرځې دل نشتا صرف د الله د کور نه د الله د عبادت په نیت ګرځې دل اوس د قبر د ونی توافونه کول دا راوی عبادت او بندګی ده خبرې له خیال رس او ګور مونږ چې موږ د مستول توحید یو عملی ثبوت ده مونږ تاسو چې کله قاعده باندې کیدو نوایو التحیات لله د دې معنا دا ده د جبې غن عبادتونه خاص د الله د پاره دي دجی به عبادت سره یا الله را ورسیږي یا الله را مدد شي یا الله ز مشکلاتو کوم دا مشکلات ملل کی دا دجی به عبادت رہی التحیات لله دجی به عبادتنا خاص دی دا الله پوری والطیبات والصلوات والطیبات دا بدن او دا مال عبادتونه دا الله پوری خاص دی ټول عبادتونه د دې دریو عبادتونو مجموعه ده عبادت قولیه د جبه عبادت عبادت د بدن عبادت د مال دا ټول چا پوری خاص دی الله پوری خاص دی او موږ تاسو ګور هر وخت پنځه واړه وخت نوافلو کې سننو کې فرایضو کې واجباتو کې لاس په نامه مخ په قبله جزئی سره ولاړو او دا اقرار او وعده کو ایاک نعبدو الله خاص تعلم و عبادت کو و ایاک نستعین یا الله خاص د تانه و مون ټول مدد غواړو په خپل حاجتونو کې دا اقرار کو دا وعده کو پیږه په خبره باندې لیکن نه پوی دی وجه نبی اګور الحمدلله مون کناری ده سمجھدار خو باز مون زنانه نه نه پوی دی وجه دا قبر را طواف کوي کنه کوي وای پیاو سا چې د فلانی بابا د قبر نو پیریو ګرځول وای کار پر کی دراغي مال کې څو ګټي پزان وو جاروګان پزان وو باقاعده دعوی چې دا د فلانی مرض د لری کول زموار دا د اولاد د ورکول زموار دي عالم کې د خیر او شر نفع او نقصان زموار شو کړي رب العالمین خدا فی صلی ذکر کړي سوره فاتر کې وای دوی اجتماع پارا کې وای ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله عزوج د خیر د رحمت او د خوشحالی او دروازه چاله کولاو کوم بندولو والنشتا چیزی بندکم سو پرا کولاو والنشتا دغه شان دغه تاسو ګورئ بعض انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی د چا بیبی په کفر کیدا د چا والدین په کفر کیدی د چا بچی په کفر کی هغه پیغمبران الله تجاړي لیکن چې الله غي ته هدایت دروازه بند کړي هغه پیغمبران او جنابان ورته نکولاوي ابراهيم عليه السلام د الله خليل له دا زمون د دین مسله زمون د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پسې دویم نمبر درجه د چا ابراهيم عليه السلام موږ تاسو مسکه وي ور پیغمبران خصورت رشی لیکن مسلم مسوی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید دا موتا صلیخی چې د سید کائنات په سیدمه درجه ده چې ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام چې کلمه مسله د دین بیان کړه دا غی قوم د بوتان د دې عبادت وکولو د نور اوس پګمای د چې کله دا غی نه قوم منی کو چې له سجدی مکوې دی له رکوع مکوې دا را بلې او را مدد کوي ما نو خپل والد ورته وای لا الا لم تنتهي لا ارجمنك وهجرني مليا و ای ابراهیم علیہ السلام یا خو زما د خدایانو د بدر د منشی یا وری پګټول ما زما د وطن نظر ابراهیم علیہ السلام چې والد نے رخصتی کی نیو خبره کړي سورہ مریم شپاره سم پاره کې راوی ابراهیم علیہ السلام ورته وی اے زما والدا ستا عزت او احترام ته خپل زیده زو وطن او ملک او کور پرې خوشم خدا الله توحید او ایمان نشم پرې وی قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا وی بس پتا دی سلام وی در نلالم خدا اللہ دربار کی دعا بدر تغوارم پی ایت خبر بار ابراہیم علیہ السلام دعا گانے شروع کی یا اللہ زما دی والد لہدایتو کی یا اللہ زما دی والد لہدایتو کی لیکن ایمان والو موتا سل سوچ فکر پکار دے دا اللہ خلیل لے دا اللہ دوست دے والد سے دپار جاڑی لیکن اغلش اللہ دا خیر او دا رحمت دروازہ بند کری را کلاوی کریشو را کلاوی نکریش زبا عزت نامو موتا صل اللہ خی چی دا خیر او دا شر مالک اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام سکت رو ابو طالب نبی علیہ السلام وڑو کے لوے کڑے وی ورکوالی کی بغیر د نبی علیہ السلام چې په ستره بنو خوب بابو طالب لن ورته ځکه نبی علیہ السلام یتیم پاتې نیکی پرورش کولو حضرت عبدالمطلب نو کله چې هغه بیمار شو دا خپل بچی رو خپل بچو ته وی زګر روان خزما ټول کلو یا د غم فکر خبر د دین وسی تربیت کو دی نبی علیہ السلام ورته یاد ابو طالب ورته وی چې بابا جی فکر مکو دا ذمہواری زما ده تاریخ گواد چې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ابو طالب په سفر او حضر کې د ځاننا جدا کړی دی بیا د الله د حبیب د تکلیفونو غټول دور ور سره تیر کړی مشرکان یو غل بایکاټ کړو شابی ابی طالب کی نبی علیہ السلام و مومنان بند کروی پدئی بس خرسونا سب ورکونا دری کالو پوری غیب دا غزے کرا بند تاریخ گواد چاہی دو انو پانے بخوری ویدی ما شمان و زنانو بدلو گی ندا سی جڑل چی جڑاب مکم و کرمکی اوری دیشو دا غدری کال اللو بی ابو طالب دا نبی علیہ السلام سلطی رکڑی گورا دا سی ترد دنیا نبی ہدایت روان دے دا اللہ حبیب ورت دعا گانے غواری دعا گانے غواری رب العالمین ورتوحی را لیگی جبریل امین علیہ السلام را لیگی و شلم پارک دایات را لیگی اللہ ورتوحی انکا لا تهدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشا زما حبیبا حغچال اللہ ارمشی سمولے چستا ورسرد زرگنی ندا ہدایت مالک اللہ ویزے دوائیت مندو دا خیر دا شر دی عزت دا ورکولو دا بندو لز مواری دا رب العالمین پا دست قدرت کے نمین تا دنبو زمائی عزت مندو پا قبر و خیرت کی دی ایمان ضرورت بھی چی زمان دا عقیدہ دا اللہ پا ذات عالی بانی بھی چی دا طول مخلوق طول انبیاء علیہم السلام طول اولیاء کرام طول انسانان پیریان ملائک راجمشی او دا چابارکی دا خیر فیصلو کی خوچی اللہ ندا کری نو خیر نشی رسول کدا طول مخلوق دا چا دا شر او دا تکلیف فیصلو کی خوچی رب العالمین فیصلہ نی کری نو شر نشی رسول کی گیا غصو اللہ غالب علی امره یوسف علیہ السلام واقعہ کی رب العالمین ہوئی ورہ رونو کل کویل غرزولو کلے والن لوی شرمخان ہو خورو ای خوش بس من دے مٹھاؤ کو دے مختم کو لیکن رب العالمین فرمائی واللہ غالب علا امرہی انسانانم دے چا دے مٹھاؤ لے را دے لری خدا اللہ را دے طول خلق دے را دے پاس غالب علا کی گی حاغس چس دے رب العالمین ہو بشدن بو زمان عزت من دے زمان استاسو دا یقین وی دام و عقیده وی چه زمان مرد جون خیر شر اولاد را کول غستل مال کی برکت را وستل دا صرف او صرف بچا پا اختیار کی دی در رب العالمین پا دست قدرت کی دی پا دغ ایمان و یقین با زمان عزت من دو منگو تاسو لنجات ملاوی او شیطان کوشش رنبے دا کئی چه زمان یقین بگڑاو کی او یقین تو مخلوق بانے جوڑ کی پی گئی پا خبر بان دیو اجنہ من بعد ادا سے کارو نہ کو چی آغا دی یقین دے بگڑاوی دو ہوئی تا سکو رہی کہنا بعض خبر لگو اجنہ من خیال نہیں چون کی شیطان دشمن پر من مسلط دے دا نظر لگی دل حق دے نظر لگی دل سے دا اللہ حبیب وی بخاری شریف حدیث تے العین حق وی نظر لگی دل حق دے نظر دو والدین لگی دخپلو لگی وی غیبانہ نظرم لگی لگا چالا یوشی تعریف دیو کو غیبانم نظر لگی خو نظر لگی دل کا حق دی نداغی علاجم دا اللہ حبیب خو لگن مونگی علاجی نا پسکو یولی بنگلہ بجور کو تورا جنڈا پیو درو پوی گئی پہ حبرو با اس تورا جنڈا دا نظر ندا بچ کی دو علاج نبی علیہ السلام ندا خو لگن اتاسو قتلی کنا دی روڈ بانے گورے گورے ہر گاڑی سر توری سری توری کپڑی راز بندی کری دا ووز پدید نظر نو بچ کی سیڈن نو بچ کی نا نظر لگی دل حق دی خدا غی علاج دا اللہ حبیب خولے گا دا غی سے علاج دے کدا پتہ اولو کی چی خام خاد دی فلانی نظر لگی دلے ناغت دا شریعت حکم نے چی دے دی او دسو کی دا غد آو دسو بلی پی اولوخی کی راج مشی او چی پچے نظر لگی دلے دا شاد طرف نبی پھوروا چی دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ او که پتہ نہ لگی چاہ نظر لگی دلے نو بیا د هغه لپاره په شریعت کې دمونه راغلي. کچاله نور دم نور جنو سوره فاتحه دم نه د اخیری دو سورتونه دم نه تاسو داخلو خو خيار به مونږ له بیا سي وای د وو کو شو حسن راټول کړي اوس په لانی ولې دږي کوي په دې خبره باندې نو پس پیلنو مینا رو دو گو بانی نظرو نمی لکی وہ یعنی نظر پہ لگی دلے اس پیلنی تی تاوو راتا ہو بازار ہوں کب تاسو گر ساری وقت اس پیلنو والا راغلے دا خو پخواس اسباب لو نیو کور کی چی بوی با مدا بے لوگے کل چی بدبوی لرش یا بازی مشرام تجربن داو چی لوگے تریخ دے نو مارا و للم وی دلیر وجی نتختی نو من پہ نظر ماتی کرو پہ نئی پہ خبر وائے ساری وقتی او دکاندار او زمادی کی لوگے کا زمادی کی لوگے کا لوگی بانے بزنو دکان دا نظر بد نہ بچ کی او بازی پر کسی کری آغا دا غیخ کر رازوان کی سوک پر کچی طرح او سپیا کر رازوان دا کی داخل شریعت حکم نہ ہے او بازی دا سی چی ویرا سے نظر خوک شیم پر دن زان نہ پویا ملاڑی پی تکی ویرا خرابانو لگی دکھو دکان میر بانی تکلی پی گئی پر خبرابان دا شریعت حکم نه د شریعت حکم دا ده سوق دربانه خو لګي د شمال خو لګي د متوسوي ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه پس دې کلمات ویل سره به نظر نه لګي دا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم اعلان دکان ور لګي ته کې سپیل نه بل لګي کې پاره کې بازار کې مشونا او چیتره او استاد هم سفیا کوله وایي او فکر به پته نه راځوان دي دا زمونږ هغه رواجونه او قائد جوړ شي اسلام موږ او تاسو له زما عزت مندو دا طریقې نه خه دیو چې موږ قران ته علماء ترا نږدې شو نو د دې خبرو نه زما عزت مندو موږ خبردار شو اوس نن موږ له درس کې تیر شو دا موږ مسلمانانو کې وي او سپټه خبره نه وای فلانه سره سپېره د په مخ چې کور وته کار به سمې نه کړ مون په خدا سي کوي چې بس چدا ولا چت چا ویلي چې فلانه سپيره دي او فلانه سپيره نه دي نو باجي سړي چې کور وي چې مخه لور شي تندير تاسو ورګي اس مګي بیا کار سمې نه کړی دا سي زونه سپيره غړل سو کوئی دا کور به سپيره دي سو کوئی دا دکان به سپيره دي باجي وای دا لور چې می پیدا شوی دا سپيره را دا بچي می سپيره دي وای ما بیا پیسه پستر ګونه لیدلي دغه په خبره دا سي زونه الله حبيب فرمایي مشکا شریف کی حدیث ته ابو داؤد شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی اتویرتو شرکن اتویرتو شرکن اتویرتو شرکن سیزنو کس پیر والگنن شرک دے شرک دے شرک دے دری پیر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو کوئی دادا میاش خانہ نو یر دے سفر میاش تا منحوس ہے او دو اخترنو پا منس کی ودونا بنکے دا محرم لس رزو کی ودونا نکے گنے خیر بنو ملے سیزنو کے شر گنن اغه کیس پیروال غنل دا خود کافر کی دا سورہ یاسین په کومه لایات ده کنه الله دې ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي یو درې پیغمبران الله یو کلی ترالی غلی د چې مسله بیان کا اغه کافر غدرو پیغمبرانو ته وی قالو انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم اغا کافر درو پیغمبرانو توی مونتا سسپیر گنو یعنی چراغلی ہے بس مونتا سخیر نہ دے دلے فرعون عقیدہ دعوی سورہ آراف نہم پارکی وی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَذِهِ فَإِذَا جَاتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه الله دې ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي یو درې پیغمبران الله یو کلی ترالی غلی د چې مسله بیان کا هغه کافر غدرو پیغمبرانو ته وی قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم اغا کافر درو پیغمبرانو ته مونتا سپیر گنو یعنی چراغلی ہے جو بس مونتا سخیر ندے لیدلے فرعون عقیدہ دعوی سورہ آراف نہم پارکی وی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَذِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. فرعون تکب سو خوشحالی و رسیدا و فرعونیانو تا وی من لائقی و من قابلی و من دلی حق داری او کس مصیبت براغے وی علا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا مرگری العیاض باللہ سپیر دی دا اقائد بزمائی ذات من دن موتاسو سکم دا با دخل معاشرین و باسو دا خیر او شر مالک سوک دے اللہ رب العزت بزمائی ذات بدی آبانو ایلن من تفسیر قرطبین ملاوالا ذکر کر دا په خوان لري عربو کې دا بدفالل ډېرې که غوا आवाज وکړ که کله به کارغا او مارغا आवाज وکړي ویرا د خیر زیره کو موږ د ملکی مستاو دی نه خبر جاله کې چې مارغا ناس وي د خیر زیره کو ير څه تکلیف را روان دی مدا الله حبیب فرمایلی وی اخر رتویرا فی اوکناتها مارغان پجالو کی کی نوئی دا عربو دا طریقہ وا ای با بدفالی نوئی چی سفر بانے بطلل نو مارغا بے دا جالی نوالو زولو ناغو بے دا طرف مکرر کرو کارا طرف لبوالو تو ویر دا سفر میں دا خیر دے و روان بشو او که دس طرف لبوالو تو ویر دا سفر میں دا شر دے بیا بنتلو دا اللہ حبیب وی مارغان دا جالو نا دا بدفالی پنیت مپاسوئی پیگئی پھابرو تا سمونگا بس یو وحم دے چکل ایمان و عقیدین اگر ورش نوائن کل راضی مند رسیل وہ یو انگو اس پیر اشپی آوازو نا کئی سچل ورسر کن سچلو شچی آوازو نا کئی پیگئی پا باز راشی ملا سے اب لوائی یو انگوکور کے خوچرگی بانگوئے نے ندے ہوئی جی بس اس خدا یا بس امرکی گم یا بس امرکی گم یا چرگو پا بانگو نا سوک نمری آو نا دس پی پا آوازو نا سوک مری دا مرگ او دا جون دا خیر او دا شر دا فیصلو مالک سوک دے اللہ رب العزت چه زمون د دې سيزونو د مخلوق نه دا نظریه او عقیده کټ شي د الله پرش دا خبره زما عزت مند په دین کې مخه لراځي باقي ګور دار واجب نه ممکن په یوه ګنا او باقي زمون د عقیده ته نقصان رسي تا د خلکو نه خو نیو خبر مون په لدا سره رواج دي چې کله وادي کنا او د ناوي جوړه جوړه نو باقي دا سي معاشره کې غریبانا به زنانه وي چه دا آغای بس خاون پزوانے کی بڑی و چکر آغا جوڑے لکین آغای لوئی تو من رازے زکستا خاون مرشوئے نو دیا بددین مرشی دا زمگا کی در بگی پھڑا سی نزدن بغر روائی در مگر دا کند پا شریعت کے قابل رحم نا سید الکائنات فرمائے لی بخاری شریف حدیث تے ویدی اتیمانانو دا کند پالن چی سوکی نو دمر اجر دے کل مجاہد فی سبیل اللہ لکہ دا کشمیرو دا افغانستان او زیب پسے پہ انو کی جو مجاہدین کم جہاد کئی نو گرہا کند ہو پکار داو چی دی خادے کی داغی غم بدل شہن اگر اگر اللہ سور درد رس چی یو ہمی خاون مردے او دا دا تختو وطن میں سر بس پینے بل جے کی نکالم مونگا نپریزو کدا ابو بکر رضی اللہ عنہ بی بی داغن اپس بل جے کی نکاح کولش دا عمر رضی اللہ عنہ لور داغن اے دا مونگا سے غیرتی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ چکل کندشو فاروق اعظم پخبل ابو بکر رضی اللہ عنہ لوئی وی حفصہ زمان لور دا کندشو ایک نکاح کول گوڑی دا دین اسلام نا غور تو یرا زمان خو دا نکاح را دنشت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ جواب ورنکو نبی علیہ السلام تے شکایتو کو وی زمالیم کو نشوع عدت تیر شوئے نما ابو بکر رضی اللہ عنہ توی کے نکاح کے غخ صفال فازو کی ویچے رضی رادن لر خب عثمان رضی اللہ عنہ نخفے ندا اللہ حبیب ورطوی خفکی گما حفصے تب اللہ دا عثمان نا بہترین خاون ورکی او عثمان تب دا حفصے نا بہتر بی بی ورکی نو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پخپلے پا نکاح واسطہ او گر امت تا اللہ حبیب نمونہ لکن یو پیغ لی زنانہ سرے نکاح کری چو ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ مور ٹھولی کن دی پیدی پی خبر ہو دا غیت ایمانہ نزان لبچی کری او دا غکن با پرورش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرو با اغا زنانہ رو درد رسی جیو خمی خاون من رے بل معاشرہ را نکر کا کئی سپیرہ میں گڑی دا او زمین دلی زنانہ و عقیدہ جو رسی بس کدارانی جیش وکنہ ندری دا خاون دا مرکی دن دا مرک پدی کی دے کدا مرک خاون دا مالک اللہ رب العزت دا رسومات کی غلط چی دی نظمہ عزت من نم موتا سسو کو اجتنابو کو او دا وکی کی چی موتا سو دو علماء کرامو پا صحبت کی کیلو او شیطان دا سی دشمن دے چی اغد دغشان طریقی جوڑائی چی زمونگا عقیدہ دا اللہ دا ذات عالیہ نکٹ کی او پا نور سی زنو منگا دا خیر او دا شر گمانو کو پاغیبانی یقینو کو اللہ زمونگا استاس و قائد دا دا قرآن و سنت مطابق کی لوگ مائی ذات مند دا قبر و خیرت دا پارا دا کل ایمان عقیدے ضرورت تے دیو نیک عمال چیزا مصیرت صورت ظاہر باطن دا دا سید الکائنات دا طریقے مطابق ورئیو زمون دا زوال زمون دا تباہی سبب دا ننتا سکر دائرہ تنگی کی روزانہ کرنا مسلمانا ہر زی کی مسلمان پریشان رہے دا غیو غط وجہ نام دا چی نن امتیان دا اللہ دا حبیب پا سنت و پخبل بدن کی پا وعدہ کی پا غم کی شرمی کی حالان کہ اللہ دا حبیب سنت خود فخر لگا مشکاہ شریف کی حدیث راغل ہے نبی علیہ السلام کے صحابی ہوئی قربان تاسو لسنگا پتہ ہو لگیا چی تاسو دا اللہ پہ غم برانے ہیں اللہ حبیب ورد ادا خود اشمار دلائل لی ہوئے پا قدام دے ویو زل زد مکی مکرمی پا یو خور کی روانو تا چو اللہ الگاڑا وائے نو یو فرشتہ دا آسمان او دزمکی پا منسکی دا او یو پزمک روان دا آئیو فرشتہ دی بلی توائی اہو اہو وی داغ رحمت للعالمین دے داغ خاتم النبین دے وی آو وی وی تلکن اللہ حبیب وی تلے کی خوا یو پلے زوا چو نمبل پلے لس کا سات نو پالس ادرنشو بے فلکل پسلو درنشم دا یو پلے زرکل او یو پلے زکم وی غزرم رابانی دا سرا دنے دل دیا ورطا فرشتوئی سبت للکے یو پل طول انسانیت و یو پل سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکلی ہوئی دے جسم نتللو دیغا عقل تللو دیغا دین تللو دیغا فکر تللو چکم فکر سید الکائنات دنیا تروئے نن پا آغا سنتو من شرمین اے ایمان سروائی جمعو دخت الحبیب پا سنتو پا وعدہ کی شرمینو پا غم کی شرمیگو پا خپل شکل کی شرمیگو نمون دا مٹاویو که نمون مٹاویو نم زمون دا مٹاویو دو زمون دا زوال زمائی زمون دا یو سبب دارے پا کار خدای چمون دا اللہ دا حبیب پا سنت بان فخر کولے دیو جن دا اللہ بندے گانو چمون او تاسو اللہ نو غارو دا قبر یو فکر مجھے ابو اگر پتہ نہیں لگی وقتی ہو جائے کہ زمین تکرون ایلہ بیالتم بلتم زلزلہ و بیگا کنا تقریباً بھی مجدو طول علاقوں کے زلزلہ و خانو کلو گنتی دیر شوئے او دا اللہ حکم نن بسو امو استاسو در استو بمسو سوک چی سنگا بسو آقشان ممروے ابھی دامالا پور کی نسوائی میں بس توبی و باسے او دے وقتی گر توبہ قبلی گی نا چی زلزل شروع شی میں توبی دا غوخ ندے بیگے پہ خبر وار کب بیگانا زلزلے لگا دیر شوئے نو چی سب عملو بس آگے سر با پاتے ہوئے اللہ بندگانو پزان بانی منو تاسو نرحم بکار رہے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا تا پوس چاو کچھ موری دا زلزلی ولی رازی ناغی ورطوی کل جدا انسانان بدکاری گناہ ہونا ظلمون شروع کی نو اللہ دا از مکہ اجڑا کری ورطوی خبردار دا ورے مادا سے خلق اللہ نے جوڑا کری لیکن اشنے اللہ سے انی سے علیہ سمشا دا اللہ منو تاسو نے دتو بھی مطالبہ کری وہ ایمان سروائے زلزلہ راغلی من دا کم عمل نتو بیستے کچا کر تیم لی تو بیستے کسو پردے حق خوری نو بیگا دا زلزلی دا وجنی ویلی جرد آخو بیگا مان نشم خو بس پردے حق نمی تو بر کجی او سڑی سیرت او صورت دا شریعت نا خلاف دے ساری ویلی جی بس یرا اللہ محلت راو زمائی زتمند زمان زمان داسی سخشو داسی زمان زمان سخشو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک رحمانی ذکر کری وہ یہ زلزل را اللہ جلالی شانو کا نو پا ممبر کورا اللہ سو کیا وی خلقو داستا سو دبدو اعمالو دو جن زلزل را غلی وی کذب بیا جو اندیم او زلزل را نستا سو زمان بکتیش نا خدا غل جلالی شانو کا یہ جلی دا سی مویلیو وی استا سو دبدو اعمالو دو جن زلزل را زی عمر رضی اللہ عنہ ہوئی وی قسم می دی کبیا زمان پا عمر کی زلزل در سر مدینہ کی نو سے گا زبر اب للا وطن پر زم او یو زلدام را غلی ویداغ پر وقت زلدارا روح المانی جی ترکڑی وی کوڑا ورس للاس کیوا نظمہ کی لیر آواز ہو لی وی ما عدل ننے قائم کرے جی تخوزی گیسا وی دا آغی کوڑی وال مداغ پر جو دن بیا زلدارا را غلی عمر رضی اللہ خواہ وہ عدل قائم کرے ہوگا چی دا سی او بادشاوی چی غطول عمر سو کی دارائی کے وی دا بیوی امام قرطبی جی ترکڑی انسان خسکے وی بیدت فلانی دریاب پغارا که شر مخی و بیزو خورن ام امانت پوز کی یوزل البدایه و النهایه کی لکلی چی سک مسافر راغلی مدینی منوره تا نسوکی داری دکو لدش پیا البدایه و النهایه کی وی یو ماشون پکی جانل نومر رضی اللہ عنو بے امور تراغلی ماشون جاری نماز لمنا کلار ده دے کلار کا اخو بیا جلا شورو کا پردی چې سبا اذان وخت را نږدې شو غمور ته وي ته خو ډېره بېکاره مورې ور ټوله شپه تېره شوه او ته بچې د ژړا نه د کلار نو کاغه ورته هغې نه پېژند کې چې دا امیر المؤمنین زموږ سوکي دارۍ له ولاړ دی ورته یې اصل وجه دا ده چې امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه د ماشوم دپاره د بیت المال نه تنخواه علم مقرری چې موږ یې د شهدو نه جدا کړو نو اوس موږ داسې کوو چې دا غي تنخواه لپاره د بچی لا د شودو د بندول وخت مې موږ مخکې مخکې بنکو عمر رضی الله عنه په زړه خوړه را خبره هل بدايه او نهايه کې امام ابن کثیر وي د سبا موزي چې مسجد نبوي کې کولو نو د جړا د وجه نه شاکرت و نه ریدا او چې موږ شو خلکو له یې کېدای او په داسې الفاظ وي چې ویل للعمر کم قتل من اولاد الناس وہ عمر لگے داسی او داسی وی سمرہ دا خلق بچی قتل کری وہ خلق واو رہے دنن نچے دا چا بچے پیدا کی بیت المال نباغلی سمیلاوی گی ہو برے بچی چے دا شودو دا وقت نمخ کی دا شودو نبن نکے نو آدھا حد الزمانہ وانا غک از مکا پکوڑا والا حوالے شکر زمائی زد من نتا زمو دا آمال دا وجن راجی پسان رحم پکار رہے وقتی دا داکی سے وہ خبرو تا بدغ شیر هر سړي سره کزان کې فکر پیدا شو خپل عیبونه موش مېرل بلخ خبره آسانه ده کنه بلخ خبره آسانه بس خپل فکر پر عثمان رضی الله عنه وی قبرستان لراغ نزال لبی وی مخله قبل وایو کنه قبر سره بولاړو وخ کې به وای دی په ګیره به وای دی په غریوان به وای دی او یو شعر به وی حضرت عثمان رضی الله عنه حالان کی جنتی ده اشرو مبشرو کې یو شیر بیوی وی ان تنجو منها تنجو من ذی عظیمت و الا فانی لا اخالک ناجیا قبر سره به جړل عثمان رضی الله عنه بزان لوی اے نفسا کبھی قبر وال امتحان کی کامیاب شی نو ټول کامیابی کامیابی او کبھی دې کې ناکام شو نو خیال کې مې نه راځي چې کامیاب بشی نسان لنس بزان رحم کل زمائی زبندو الحمدللہ دا مسلمان پا کور کی پیدایو پلار نکور نکون مسلمانانو حرام و حلال پیجو نخو بزان رحم پکار دے چی بس مو تاسو خپل سیرت و صورت و اخلاق و ظاہر و باطن دلی برابر کو چی مو تاسو در رب العالمین دا ملاوی دو دا ملاقات قابل شو اللہ دا مو تاسو سر دا قبر فکر پیدا کی دا خپل ملاقات فکر دے پیدا کی اغه بارک زمای عزت مجد خپل علماء سره کې نه الحمدلله تاسو مولانا سیف دی قاری سیف حافظ دې د خپل بشي دې له متوجي کړي دې سره به موږ تاسو په کورونو کې الله برکات راولي ورخ بچو باندې دنیوي تعلیم په شریعت کې منه نه دنیوي تعلیم هم کوي خدای نه پس دې خپل مولانا سره کې نه وای بغي چې لسم او تم پاس کوي د قران پاک حافظان به دې جوړ شي او دغه برکار کوي چکور کی بچو دا پارا ماحول بگوڑا وی ما اکثر دیئے کی دا حافظ و عالم سر قرآن ہوئی او پکور کی علمون دا ٹھیوی ماحول جوڑ کرے لک شرم محسوس من کر دو ما شمان و حفظ کولو بیا مالا کور کی جیسا کولا چی اغفدار بے ٹھیوی لناس تو اغیو نورم حفظ کولو ناغی با دیوار لشا کرے و حفظ بے عدل دے بل بعضی خلق لخدے ماحول چی خدا پر دا زمانہ قیدہ دی او دای ما په لشاکره چوی له شاکره ناغه کی غیرت راغه غشی سه کو بندې اکثر زمو باچی د دې وجه نه کډ ورش نو کور له قران شریف در دم نشو او پتا الله دمر له رحم کو متا سی زنه زما عزت مندو معاشره په خرابي کی زمو اولاد په خرابي کی دا سی زنه د کورونو دا ماحول نه لګي او دا به د مرګ نه پس پته لګي چې چا په بچی باندې حفظ کو او چا د خپل بچی نه عالم جوړ کو چې هغه ته بس مراوي په خبره باندې دا خطولی دا غیب سوداگانی کر که دنیا کی دا پتہ لگی رہی چھے پا قرآن سمیلاوی نمون بخپل بچی دا قرآن نارو خضولی نم دا سید الکائنات دا مبارک خلین دا الفاظ رو تھی وی چا بچی چھے حفظو گا او پاغی عملو گا نمور اپلار تا بے پورز دا قیامت یو دا سی تاج اللہ ورپسر کی دا عزت چھے دا غیب دمر لناوی لکنور په دې جماعت دی کوټه کې را کوس کی د نور رانا موږ اوسم شو برداشت کولې چې په ټوله دنیا او د انور چې په یو کمره او کوټه کې را کوس کی زما عزت پرته دیو جن خپل بچی قران طرف ته متوجه کړي او چې هغه حافظان جوړ شي په کور کې زما عزت مند خیر برازي برکات برازي وې پرز د قیامت به وسړي ته دمر لوی بدلی الله ورکی دیو د ملامت یاد وجه وروي چې ما رب ما خو سکرې دوه دا دور نعمتونه دې رسې ته وجه راک مراد کریم ورته وي چې ستانه کان بچیو قران خوانه با عمل عالمانو دا د غیب دعاګانو د وجه نه تعالی د دمر بدلی ملاوي خپل بچو د زما عزت مند چې موږ تاسو قران خوانه جوړ کو او عالمان جوړ کو دا غیب جماعت ماحول جوړ کو دا شان ان شاء الله موږ تاسو کوی کنه وکړو رب العالمین دی موږ تاسو له توفیق راکې درود شریف وای الله وصلی علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا اله العالمين منك او تمام امت مسلمه بخنوك سمر مردگان دا آدم علیہ السلام دا دور نترس پوری فاتشی اللہ بطول مسلمانان قبرنا دا جنت دا باغچون باغچو کرزے اللہ کسوک دا گناہون دا وجنا عذاب قبر کی مبتلائی یا الہ العالمین تا ارحم الراحمین تا پی رحمو کی وعذابون تا درکی اللہ دا سمر جنگ امت تے اللہ طول تکامل ہدایتو کی یا الہ العالمین قرآن و سنت سرزمین امین پیدا کی او قرآن و سنت علم و قدیبان منتع من را نصیب کی یا الہ العالمین دنیا کی چه امت مسلم پس پریشانوں کے دے دنیا پا گھٹ گھٹ کے اللہ دا طول امت پریشانی ختم کی اللہ کا دینی پریشانی دی اوکا دنیاوی پریشانی دی یا الہ العالمین سوک بیمارانی تورت شفا کامل اور کی نچا پمنز کی دشمنی او طرف بنائی اللہ کے پا دوستی اتفاق و محبت بانے بدلے کی چا اولاد می الہ العالمین نے کمل اولاد ورکی چا وانے قرضی می الہ العالمین نے قرضوں اخلاص کی الہ العالمین کم مسلمانان دے کافران و ظالمان کو قبضی کی دی ظلم اور سرکئی اللہ دا غید ظلم نادا مسلمانان را اخلاص کی اللہ استاد حبیب دلاسو د حوض کوثر او زمین نصیب کی اللہ استاد حبیب شفاعت زمین نصیب کی الہ العالمین زمین خاتمه په ایمان کې د دنیا او د آخرت د شرمندګونو له ساتي یا الہ العالمین دې کې دا حافظ صاحب به او د دې مدرسه دا قائم او دائم لري سور مدارس دینیه دی الہ العالمین قائم او دائم لري امت مسلمه چې په کومه طریقې د دین کار کوي الله ته پکې اخلاص پیدا کی او د خپل حبیب تابعداری او له نصیبه کې او د امت په منځ کې الله جوړ راولي اتفاق راولي اتحاد راولي الہ العالمین امت باندې رستر رضا دا کوم دایره چې تنګي الله دا مصائب لري کې دا مشکلات لري کې د دین په لار کې چې څومره رکاوټونه وي الہ العالمین دا ټول ختم کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد آله وأصحابه.